kaks ootab kallis, on algamas alarm. Nüüd jumal on kolleeg ja pikkade teed, tootavad seal kaugel, kui pinnal läib on laugel, nüüd ees on kovist minek, kauaks ära siit, et tagasi mu tulek, on kaugel teatab viit. Kus on mu suurim arm, kirjad suotab tallis, on algamas alarm. Ja uhku meiste teed, te avanevad need, siis kaansid üles tukka, atmosfääri musta. Ja nähtamatud tuled, seal juhatavad mind, võtad teatavaks, kas kuuled, mida kätel kannan siin. Mida kätel kannan siin, mida kätel kannan siin, mida kätel kannan siin. Korbiivile ma jõuan, su järele ma sõuan, siis saasid mu su tallis, valees me ratsu tallis. Korbiivile ma jõuan, su järele ma sõuan. Ma lees pärad su tallis.